Kaixo, San Ignacio eskolan nago. Bideo bat grabatzen, zeren eta blogei buruzko ikastaro batean ikasiko dugu prozedura hau. Bideo bat grabatu, igo YouTubera eta gero txertatu